poate zile triste sau e întuneric, mai mult lucește dragostea ta. Când răul se înalță și pare să învingă, tu mult mai mult te vei înălța. Tu o vei păstra. Știu că tu ești fiu și încrederea mea va fi vie și ea. Moartea devine cu boldul ei tare, tot viața va învinge cândva. Din groapa cea rece, ieșind cu putere, asupra morții ai triumfat. Nu va înceta speranța mea, că-și fie până la sfârșit, tu o vei păstra. Știu că tu ești viu și încrederea mea va fi vie și ea. Mă întreb dimineața, sper, chiar și noaptea știu că tu ești viu și cred că ești aici. Mă întreb când vin probleme, sper și durere știu, e speranța de și încredere.